tugu što me prati, samo tebe draga krivi. Odvela si našu ćerku, kako bez nje ja da živim. Pomiluj draga ćerku, u noći dok mirno spava, možda će u snu da pomisli da je miluje njen tata. Pomiluj draga ćerku, da je miluje njen tata. Otišla si bez razloga, ne znam šta se tobom zbilo, da je čerka sada sa mnom, kako bi ti tada bilo. Pomiluj draga čerku, noći dok mirno spava, možda će u snu da pomisli da je miluje njen tata. Pomiluj draga ćerku, u noći dok mirno spava, možda će u snu da pomisli da je miluje njen tata. Zar da naše dete pati? Pomiluj draga ćerku, u noći dok mirno spava, možda će u snu da pomisli da je miluje njen tata. Pomiluj draga ćerku, u noći dok mirno, možda će u snu da pomisli da je miluje.